Narod koji je duhovno nas rodio, I sve ostale neću prevencije da govorim na detaljima, na komanije, prijatnije. Također i izbrava predstavnika predsjednika Skupštine, onda predstavnika za odnosno sa crkvom i kulturu. I sve ostale vas pozdravim i da pozorim da ovaj proces kazati prvenac u našoj crkvi u pitanju razgovora i razmatranja i vrhunskog pitanja duhovnog života našeg naroda, jer monaštvo je, to što znamo, duše jednog naroda, je kraj to što govorio i prepodobio da sa šivski vajski čelisti, da je to zrelost jednog naroda, kada ima monaštvo zdravo, jer monaštvo je stavljeno i postavljeno na temeljima jednog duhovnog iskustva Egipatske pustinje, zatim od drugih podvižnika, koje je to što uobličio, možemo kazati, se obrasio Sveti Vasilije Veliki i njegove predloge je u kojim su Vasilijski sabori i tako da je naše monaštvo za razliku od drugih monaha, drugih nepravoslavnih, je baš utemeljeno na tome temelju fisiologije, da je ono prosto ta duhovna nit kore koji iz koga izniču posle ostali plodovi, tako kažemo, to su naš počet nije monaštvo u našem narodu, nije počelo sa Svetim Savom, nego on je najbolji plod, ono za monaštvo, Kirilo metodijsko i prečetro metodijsko vremena, jer na ovim prostorima već u apostolsko vreme je bilo monaga, jer ovdje je dolazili već apostoli, počelo se tog apostola Pavla, jednog učenika, pa ovdje je bio duhovni, možda se kao na ovim prostorima, najrazvijeniji duhovni život u 5. i 6. veku u Toplici, a također da je od nama u prostorima, imamo temelje crkava iz sada iz Pinjana, a jedan najvećih plodova toga vremena je naš prepodobni otac naš Gorčinski, jer ne može se prihvatiti da je on došao onako samo sebe, nego on je plod jednog duhovnog života crkvenog na ovim prostorima, a zatim je, kao što rekao na početku, najveći je plod duhovnog života našeg naroda, koji je darovan u Carstvo nebesko, je Sveti otac naš Sava, kako je njegov otac, kako je otac Simeon, koji mi možemo ukazati da ne planirano da se desilo to da dan Svetoga Simeona, monaha, odnosno Stefana Prvovenčanoga, podržava se ovaj naš skup koji je i ne može se kazati jedan od najduhovnijih iz tog nemanjičkog perioda, koji je darovao sebe za Carstvo nebesko i za naš narod, a tim prepodobni David srpski također, koji će utro nas prošimo, razvijemo Sveti kralj Vladislav, zatim iz prvih vekova iz vremena apostola Pavla, da ostavljamo danas prepodobnu učenicu Tempu, koja se može kazati da je ona jedna od prvih monahinja u crkvi našoj, to kaže nije kad se sa projektu verovatno nikdo poigra, da počnu da odruženje i razgovori o našem monažu koji dolazi jedan period sada tih prijednanja sa vremeni koji sigurno nismo imuni mi na ta prijednanja dolazi u monazi, mladije, i dolazimo iz ovoga svijeta, onaka kakav jeste, i svi sa sobom nosimo te krize i probleme savremenog čovjeka, te to je jedan dobar početak našeg razgovora i dogovora kako bi služe pomoći našem monaštvu ostalo na onome putu na kome je postavio Sveti Vasilije Veliki i ta pravila koje su Vasilijski sabori usvojili, kažem da je ovo jedan početak i naravno se neće biti zadnje u naše tenutarije, da će ono se naživiti, poživiti modlitvama današnjih ovih velikih monaka i trudbenika u Sveti Božijoj, a također i pokrovitelja naše u čije smo ime počeli prvo jedno toliko predavanje da sam prosio o prepovedu sina Vajskog i Čelijsku koji smo ovdje rodio u osvetome hramu gdje smo se u drugim služili on se tu učestvio to toliko tu gospodu našem iskupisku se tu krstio i tu je počeo te svoje prve korake duhovne raditi, da on taj put putovao i preko svršio, sada su nebesko dobio, nadamo se i molimo se da njegov pokroviteljstvo bude sa nama, da njegov sveti molitvama i mi potrudimo se i da one naše zavete koje smo položili i ono poslušanje na koje nas je crkva pozvala, da ga izvršimo i da se nađemo sa njim na onom mjestu gdje se on nalazi u toj zajednica sa gospodom našim Isusom Hristom. To su ovo kažu naš plana o sve. Gdje bi samo htio da pročitao jedan mali tekst da bi živio iz ovo vrena i predavačeno sve to meni polaja može koji je iz naše vremena, zaista koji je dane rede, da našeg naroda, carstvo nebeskome, i on je zaista jedan obnovitelj, također našeg monaštva, zajedno sa ruskim izvednicama iz Rusije, on je sa bogomoljačkim pokretom u jednom povrniju vodio između dva svjetska rata i njegovi povrniju ovoga rada može se kazati da se u crkvi se do 80. godina jer znamo u kome i tako živio naš narod i njegov rad i trud i molitve naravno su zaista veliki prodrž koronda na našoj svjetske crkvi i po pitanju sveštenstva i monaštva i verujućeg naroda, kažem da smo odnosno da treba njega uzmemo njegovu misao koju on govorio i učio da ovako imamo u vidu. Tako da se ne može zamisliti bez manastira. Učeš svetoga Jovana, bogoslova na Sionu, koji je stanovao na Bogomatu, bila je stvarno, ako ne formalno, jedan manastir. Tu su se sabirali apostoli i drugi verni, radi molitve i pouke. Bogorodica je bila naravno u tom manastiru glavna ličnost, koja je značila svim svojom mudrošću, verom i primjerom života. Znači da srpsko pravoslavlje nije moguće zamisliti bez manastira. U njima se srpski narod od antike poučio pravilu vere i obrazu pravosti. U svojoj velikoj istoriji. Svaki manastir podsjećao je na zadužbinara i bogatara i velikana srpskog. I narod je saznao ko su njegovi veliki ljudi i kako su njegovi ljudi služili Bogu s Otcem narodom, kako su se trošili i trudili za dušu svoju, za carstvo nebesko. Tako je da od Bulja predana prelazila i na potomke preko svetih manastira. Ovdje vidimo sveti Nikolaj, postavlja predstav jedan kamen temenec, da već prvi hrišćan na čelu sa predstavom Vojvodom je, praktično su živjeli po jedan manastir i naš narod je to prihvatio preko svetoga saveza, sve nemače da ponavljamo, tako da sve ono što srpski narod danas ima je plod našeg naroda koji se žrtvovao prosto pojedinim članom čak i carske porodice, tako. I oni koji opet nisu još išli u manastir, odlazu u manastir, opet su crkli te duhovne snage u manastiru, zato kažem da je veliko mesto i velika misija našim manastirom, našem narodu, i je mogu položiti oči. Zato smatram da je svi Božem pomoga da će on doneti lepe rezultate, dobre podale i da, kao što rekao, molitvama svetog oca našega Justina, Božije sveti koje danas proslavljamo, preko dobroga trgove učenice Petre, prve monarhije možemo se kazati, preko dobroga Simona monarha, svetog kralja Vladislava, preko dobroga Davida Srpskoga, da će Božje pomoći i da on pa kaže ovaj naš svim Božiju doneti godove i da će se raširiti i da molim vam ovih svetitelja dođe do jednog objedinjavanja i jedne misije svih monaka i monakija i naših svetinja kojima oni služe da se nastavi kao taj hod našeg naroda, a naš narod je crkva i da ćemo nekoj svetim molitvama i mi se potruditi kao što su oni trudili i doneti ono što od nas Gospod očekuje, a to on je talante koje nam Gospod dara u svakom od nas i crkva nas pozvala da smo služenje, da ćemo u tim ruku, tim talantima, odnosno umnožavanje talanata, da ćemo zadobiti carstvo nebesko, zajedno sa drugima i da ćemo služiti kao što smo služili. Neka bude šepeno do sve pobjeda grada i da ako Bog da završimo ove naše druženje i da se carstvo nebesko zadobi. Zahvaljujem se našem dragom episkopu papom na ovom divnom uvodu. Odobno, nema se šta dodati, tako ti bari pohvala vam. Hvala vam na ljubavi da nas pozorite i da organizujete ovaj divni skup, koji možda deluje mali, ali u srcu ništa nije malo, u srcu je sve veliko jer je veće. Tako i ovaj mali naš glas danas, ja verujem da ćete čuti daleko. Ovaj skup radika vam je rekao je međunarodnog karaktera, ne zato što imamo goste iz Crne Gore, zato što na Crnoj Gori doživljavamo tako. Pre svega, međunarodnog karaktera, zato što imamo goste iz Vaskinske patrijaršije, našeg dragog oca Metodija Igumana na našem Hilandaru, ali i oca Luku iz manastira Grigorijana. Imamo također goste iz Poljske, Igumaniju i monahinju iz pravoslavne Crkve Poljske. Veritan je čast što je to tako danas ovdje u Vranju, u gradu novoga, velikoga, ostavljamo svjetitelja naše crkve, osim Justina.